باب نماز جنازہ کا بیان۔ میت پر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ جس شخص پر قرض تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جنازہ پڑھانے سے اجتناب کیا، لیکن لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی خیبر کے روز فوت ہوا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ سن کر لوگوں کے چہرے متغیر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے ساتھی نے اللہ کے راستے میں خیانت کی تھی۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو ہم نے یہود کا ایک ہار پایا جس کی قیمت 2 درہم بھی نہ تھی۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتی ہیں، مسلمانوں کے مرنے والوں پر نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل علم نے اجماع کیا ہے کہ میت پر نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ صدیق حسن خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ سید سابق فرماتے ہیں، آئمہ فقہ کے درمیان اتفاق ہے کہ میت پر نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مسلم میت پر نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ دکتور وہبہ زہیلی فرماتے ہیں، شہید کے علاوہ میت کی نماز جنازہ ادا کرنا زندوں پر بالاجماع فرض کفایہ ہے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، جنازے پر نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ سعلہ بن فوزان یعنی اسی کے قائل ہے۔ نماز جنازہ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جنازے میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے ایک قیراط کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا تو اسے 2 قیراط کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ 2 قیراط کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ وضاحت موجود ہے کہ قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔ بخاری و مسلم۔ نماز جنازہ کہاں پڑھی جائے؟ افضل یہ ہے کہ مسجد سے باہر جنازگاہ میں نماز جنازہ پڑھی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس دن نجاشی کی وفات کی اطلاع دی جس دن وہ فوت ہوا، اور انہیں نماز کی جگہ کی طرف نکالا، پھر ان کی صف بنائی اور نماز جنازے میں 4 تکبیریں کہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں یہ لفظ ہے، نجاشی فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نماز جنازہ کے لیے بقیع کے جنازگاہ کی طرف گئے۔ بخاری مسلم ابو داود وغیرہ۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ آپ کا معمول تھا کہ مسجد سے باہر جنازگاہ میں جنازہ پڑھتے، تاہم بعض اوقات مسجد میں بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ البتہ یہ عمل دونوں طرح جائز ہے۔ بوقت ضرورت مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائزہ کے دونوں بیٹوں کی نماز جنازہ مسجد میں ادا فرمائی۔ مسلم وغیرہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی گئی۔ معطا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی۔ ابن ابی شیبہ۔ جمہور احمد شافی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابو حنیفہ مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ یاد رہے کہ کراہت کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ کے جواز پر اجماع ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسجد میں میت کی نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں برحق بات یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ کی ادائیگی جائز ہے۔ عبداللہ بسام رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس روایت سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے وہ قابل حجت نہیں، جیسا کہ صاحب نصب الرایہ نے امام نووی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہے اور نماز جنازہ بھی عبادت ہی ہے۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارا اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ مذہب مسجد میں نماز جنازہ جائز ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مسجد میں نماز جنازہ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مسجد سے باہر جنازگاہ میں جنازے کی نماز ادا کی جائے، جیسے کہ اکثر و بیشتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ بخاری رحمۃ اللہ انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں اسی طرح باب قائم کیا ہے کہ جنازگاہ اور مسجد دونوں جگہ نماز جنازہ ادا کرنا درست ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں میت پر مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر وہبہ زہیلی انہوں نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ سعید سابق اسی کے قائل ہے۔ ڈاکٹر عائض القرنی فرماتے ہیں مسجد میں نماز جنازہ درست ہے، لیکن مسجد سے باہر افضل ہے۔ قبروں کے درمیان نماز جنازہ جائز نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بخاری۔ عفواً، طبرانی اوسط، اس کی یہ روایت حسن ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ساری زمین نماز کی جگہ ہے سوائے قبرستان اور حمام کے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں قبروں کے درمیان جنازے پر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ نمازیوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی میت کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت پر مسلمانوں کا ایک گروہ جن کا عدد 100 تک پہنچتا ہو نماز جنازہ پڑھے وہ سب اس کے لیے سفارش کرے تو اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان آدمی فوت ہو جائے تو 40 ایسے موحد افراد جو شرک نہ کرتے ہوں اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میت کے حق میں ان سب کی سفارش قبول فرما لیں گے۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ خواتین کی نماز جنازہ میں شرکت۔ خواتین نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہے، لیکن جنازے کے پیچھے چل کر جانا ان کے لیے جائز نہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے پیغام بھیجا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لائے تاکہ وہ بھی ان کی نماز جنازہ پڑھ لے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صحیح مسلم۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خواتین کے لیے نماز جنازہ میں شرکت ثابت تو ہے، لیکن وہ جنازوں کی تدفین کے لیے نہیں چلے گی، کیونکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ ہمیں یعنی عورتوں کو جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا، مگر تاکید سے منع نہیں ہوا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میت پر نماز پڑھنا عورت کے لیے اسی طرح جائز ہے جیسے مرد کے لیے جائز ہے۔ سید سابق اسی کے قائل ہے۔ سعودی مجلس افتا کی فتویٰ ہے، مرد اور خواتین دونوں کے لیے نماز جنازہ مشروع ہے، لیکن خواتین جنازے کے پیچھے نہیں جائے گی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرمایا ہے۔ نماز جنازہ سے پہلے اذان و اقامت کا حکم۔ نماز جنازہ سے پہلے نہ تو اذان ثابت ہے اور نہ ہی اقامت۔ نماز جنازہ کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز جنازہ میں اسی طرح جماعت واجب ہے جیسے دیگر فرض نمازوں میں جماعت واجب ہے۔ اس کا ثبوت دو دلیلیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی پر عمل کیا۔ پوائنٹ سیکنڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ صحیح بخاری۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اکیلے اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بغیر جماعت کے بھی نماز جنازہ جائز ہے، بلکہ وہ ایک خاص معاملہ تھا جس کی وجہ معلوم نہیں، لہذا اس کی وجہ سے ہم اس عمل کو ترک نہیں کر سکتے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے ایک طویل حصے میں کاربند رہے۔ اگر لوگ اکیلے اکیلے جنازے پر نماز پڑھ لیں گے تو فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن جماعت چھوڑنے کی وجہ سے وہ ضرور گناہگار ہوں گے، واللہ اعلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اکیلے اکیلے نماز جنازہ پڑھنا بلا اختلاف جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ یہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، جیسا کہ مشہور و صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے اور مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ ثابت ہے۔ نماز جنازہ کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ کی جماعت کے لیے کم از کم کتنے آدمی ہونے چاہیے؟ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز جنازہ کے مسئلے میں کم از کم تین افراد کی جماعت ثابت ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی طلحہ کی حدیث میں ہے کہ جب عمیر بن ابی طلحہ فوت ہوئے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف بلایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کی نماز جنازہ اس کے گھر میں ہی ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ام سلیم رضی اللہ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور ان کے ساتھ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ حاکم، امام حاکم نے روایت کی ہے۔ شیخ البانی رحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی اسی معنی میں ایک شاہد موجود ہے جسے امام احمد رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث سے استدلال کرتے ہوئے شیخ البانی رحمۃ اللہ نے یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ اگر امام کے ساتھ سوائے ایک آدمی کے اور کوئی موجود نہ ہو تو وہ جماعت کے لیے امام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا بلکہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، جیسے کہ حدیث میں موجود ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کھڑا کیا۔ نماز جنازہ کے لیے سفید طاق ہونا ضروری نہیں، کیونکہ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ سفید طاق ہونا ضروری ہے، لہذا حسب ضرورت کم یا زیادہ صفحے بنائی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج حبش کا ایک نیک آدمی فوت ہو گیا ہے، اس لیے آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم نے صفحے بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور ہم کئی صفوں میں تھے۔ صحیح البخاری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ صحیح البخاری۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں دو صفوں کی تعین بھی موجود ہے۔ پھر ہم کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دو صفحے بنائے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ تاک صفحے بنانا ضروری نہیں، بلکہ دو یا تین یا اس سے بھی زائد جتنی صفوں کی ضرورت ہو اتنی بنائی جا سکتی ہے۔ تاہم جو لوگ تاک صفحے بنانا مستحب گردانتے ہیں ان کی دلیل مندرجہ ذیل روایت ہے۔ حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان فوت ہو اور مسلمانوں کی تین صفحے اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے تو اس شخص نے جنت واجب کر لی۔ یہ روایت ضعیف ہے، ابو داود۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس روایت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے جس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آدمیوں کو ایک صف بنا دیا، دو کو ایک صف اور دو کو ایک صف، یعنی تین صفحے بنا دیے، لیکن یہ روایت بھی ثابت نہیں۔ طبرانی، امام مرد کے سر کے برابر اور عورت کے درمیان میں کھڑا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی تو وہ اس کے سر کے پاس کھڑے ہوئے، جب اسے اٹھا لیا گیا تو ایک عورت کا جنازہ لایا گیا تو انہوں نے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی تو وہ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔ پھر کسی نے دریافت کیا کہ مرد اور عورت کے جنازے کے لیے جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کھڑے ہوتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو حالت نفاس میں فوت ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔ بخاری، مسلم وغیرہ۔ جمہور احمد شافعی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے، جیسا کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے بھی یہی قول مروی ہے، علاوہ ازی ایک قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بھی یہی ہے۔ احناف کہتے ہیں مرد اور عورت دونوں کے دل کے برابر کھڑا ہونا چاہیے، یہ موقف محض قیاس پر مبنی ہے جو کہ صریح دلیل کے خلاف ہونے کی وجہ سے درست نہیں۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دلائل جس بات کو ثابت کرتے ہیں وہ امام شافعی رحم اللہ کا موقف ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام مرد کے سینے کے برابر اور عورت کے وسط میں کھڑا ہو۔ امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دوسرے حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ثبوت موجود ہے کہ جب عورت پر نماز جنازہ پڑھی جائے تو اس کے درمیان میں کھڑا ہونا مشروع اور مستحب ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ امام مرد کے سر کے قریب اور عورت کے وسط میں کھڑا ہو۔ سعید سابق اسی کے قائل ہیں۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام مرد کے سر کے برابر اور عورت کے درمیان میں کھڑا ہو۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر میت مرد ہو تو امام اس کے سر کے پاس کھڑا ہو، اور اگر میت عورت ہو تو اس کے وسط میں کھڑا ہو۔ امام چار یا پانچ تکبیریں کہیں، فی الحقیقت چار یا پانچ تکبیریں کہنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، البتہ بعض صحابہ سے نو تک تکبیریں کہنا بھی ثابت ہے، جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ نے حکمت مرفوع کہتے ہوئے اس پر بھی عمل کو جائز قرار دیا ہے۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ چار تکبیروں کے دلائل، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھایا تو اس پر چار تکبیریں کہی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی معنی میں حدیث مروی ہے۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر میت کی تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھی اور اس پر چار تکبیریں کہی۔ مسلم وغیرہ. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی روایت بھی اس پر شاہد ہے بیہقی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد امام سورہ فاتحہ ہلکی آواز میں تلاوت کرے، پھر تین تکبیریں کہے اور آخری تکبیر کے ساتھ سلام پھیر دے. یہ روایت صحیح ہے نسائی وغیرہ. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار تکبیریں کہا کرتے تھے. جمہور فقہا مالک شافعی ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز جنازے میں چار تکبیریں کہی جائے گی. عبد الرحمٰن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر اہل علم اسی کے قائل ہیں. نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس پر اجماع ہو چکا ہے، لہذا نہ چار سے کم تکبیریں کہی جائے گی اور نہ زیادہ، نیز پانچ تکبیروں والی روایت منسوخ ہو چکی ہے. ابن عبدالبر فرماتے ہیں پانچ تکبیریں ثابت تو ہے لیکن بعد میں چار پر اجماع ہو گیا تھا. ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار تکبیریں کہا کرتے تھے. ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر اہل علم کی رائے ہے کہ جنازے پر چار تکبیریں کہنی چاہیے. راجع نسخ کی کوئی دلیل موجود نہیں اور دونوں طرح جائز ہے، خواہ کوئی پانچ تکبیریں کہے یا چار، کیونکہ اگر صحابہ کی اکثریت چار تکبیروں کے موقع پر قائم تھی تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پانچ تکبیریں کہنا جائز ہی نہیں. مسجد بارہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہیں. شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انہیں وہ اسی کے قائل ہیں. ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ چار تکبیروں پر اجماع کا دعویٰ باطل ہے. البانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے. پانچ تکبیروں کے دلائل. حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہماری جنازوں پر چار تکبیریں کہتے تھے لیکن ایک جنازے پر انہوں نے پانچ تکبیریں کہی، لہذا میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یعنی پانچ تکبیریں بھی کہا کرتے تھے. صحیح مسلم وغیرہ. ترمذی رحمۃ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے علاوہ دیگر بعض اہل علم کا یہ موقف بھی ہے کہ جنازے پر پانچ تکبیریں کہی جائے. امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر امام جنازے پر پانچ تکبیریں کہے تو اس کی پیروی کی جائے گی. چھ اور سات تکبیروں کے دلائل. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے جنازے پر چھ تکبیریں کہیں اور کہا کہ یہ جنگ بدر میں حاضر تھے. بخاری. حضرت موسیٰ بن عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس پر سات تکبیریں کہیں، وہ بدری صحابی تھے. یہ روایت صحیح ہے بیہقی. نو تکبیروں کے دلائل. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو ان پر نو تکبیریں کہیں. یہ روایت حسن ہے. شرح معنی الآثار. نماز جنازہ کی تکبیروں کی تعداد میں اگرچہ علماء نے اختلاف کیا ہے لیکن اکثریت نے چار تکبیروں کو ہی ترجیح دی ہے. جمہور احمد شافی مالک رحمہ اللہ چار تکبیروں کو ترجیح حاصل ہے. ترمذی فرماتے ہیں صحابہ اور ان کے بعد والوں میں سے اکثر اہل علم چار تکبیروں کے قائل ہیں. ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے اکثر اہل علم چار تکبیروں کے قائل ہیں. شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار سے کم اور پانچ سے زیادہ تکبیریں کسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں، نہیں چار تکبیریں اختیار کرنا زیادہ راجع اور بہتر ہے. ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے چار سے کم اور پانچ سے زیادہ تکبیریں نہیں کہنی چاہیے. جن لوگوں نے چار سے زائد تکبیروں کو ممنوع قرار دیا ہے ان کے دلائل حسب ذیل ہے. پوائنٹ فرسٹ، اس پر اجماع ہو چکا ہے. ابن عبدالبر رحمہ اللہ چار تکبیروں پر فقہ اور اہل فتویٰ حضرت کا اجماع ہو چکا ہے. اس دعوے کا امام ابن حزم رحمہ اللہ نے دلائل کے ساتھ بتلان ثابت کیا ہے. پانچ سیکنڈ. بعض روایت میں یہ الفاظ بھی مذکور ہے. آخر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیریں کہی وہ چار تھی. یہ روایت ضعیف ہے, امام البانی اس کو ضعیف کہا ہے. پوائنٹ تھرڈ, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقتولین کی نماز جنازہ پڑھائی تو نو نو تکبیریں کہیں, پھر سات اور پھر چار چار تکبیریں کہیں, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے جان ملے. احکام الجنائز, شیخ البانی نے اس روایت کو مردود قرار دیا ہے. پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے, چونکہ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہی ہے اس لیے دیگر نمازوں کی طرح اس میں بھی سورہ فاتحہ کی قرات ضروری ہے, جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں. بخاری و مسلم. طلحہ بن عبداللہ بن عوف سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے ایک جنازے پر نماز پڑھی, انہوں نے سورہ فاتحہ کی قرات کی اور کہا یہ اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں علم ہو جائے کہ یہ سنت ہے. صحیح البخاری. سنن نسائی میں یہ لفظ ہیں, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جنازے میں فاتحہ اور کوئی سورت پڑھی اور اونچی آواز سے قرات کی, پھر جب فارغ ہوئے تو کہا یہ سنت اور حق ہے. یہ روایت صحیح ہے. نسائی. شافعی احمد اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں, پہلی تکبیر کے بعد قرات مشروع ہے. ابو حنیفہ مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جنازے میں کوئی قرات نہیں. عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے رفقا کا قول برحق ہے. امیر ثنانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں. مزید بیان کرتے ہیں کہ یہ کتنی تعجب خیز بات ہے کہ احناف کی رات جو ثابت ہے اس کا انکار کرتے ہیں, اور ثانہ یعنی سبحانک اللہم جو ثابت نہیں ہے کہ قرات کو نماز جنازہ کی سنتوں میں شمار کرتے ہیں. سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے, نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کی قرات واجب ہے. ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, نماز جنازہ میں فاتحہ کی قرات واجب ہے. ایک دوسرے فتوے میں ہے کہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کی قرات بھی افضل ہے, کیونکہ یہ حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, نماز جنازے میں سورہ فاتحہ ایک رکن ہے. جنازے میں قرات سری اور جہری دونوں طرح ثابت ہے. البانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہیں. جہری قرات کی دلیل گزشتہ سنن نسائی کی روایت ہے, جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے جہری قرات کی اور کہا یہ سنت ہے. مزید اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تو ہم نے آپ کی جنازے میں پڑھی ہوئی دعا یاد کر لی. صحیح مسلم. سری قرات کی دلیل یہ حدیث ہے. حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ہلکی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی جائے, پھر تین تکبیریں کہی جائے اور آخری تکبیر کے ساتھ سلام پھیر دیا جائے. یہ روایت صحیح ہے. نسائی. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ظاہر یہ ہے کہ جنازے کی دعا جہری اور سری دونوں طرح درست ہے. ملا علی قاری حنفی رحمتہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری طور پر دعا پڑھی اور صحابی نے یاد کر لی. یہ فقہ میں جو ثابت ہے کہ سری طور پر دعا پڑھنا مستحب ہے اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف تعلیم دینے کے لیے اونچی آواز سے دعا پڑھی تھی، اس کے علاوہ آپ کا اور کوئی مقصد نہیں تھا. راجہ حافظ ابن حجر رحم اللہ کا موقف برحق ہے. باقی تکبیروں کے درمیان کیا کرے؟ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی، تیسری کے بعد دعائیں اور چوتھی کے بعد سلام پھیر دیا جائے. سبل السلام. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے انہیں خبر دی کہ نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ امام تکبیر کہے، پھر پہلی تکبیر کے بعد سری طور پر اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر خالص ہو کر تیسری تکبیر میں جنازے کے لیے دعا کرے. شیخ البانی رحمہ اللہ رقم تراز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا ظاہر یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دوسری تکبیر کے بعد پڑھا جائے گا، کیونکہ اگر پہلے ہوتا تو اسے تکبیرات میں ذکر نہ کیا جاتا. حنفیہ و شافیہ اسی کے قائل ہیں، البتہ امام ابن حزم اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس کی مخالفت کی ہے. تیسری تکبیر کے بعد مسنو دعائیں پڑھی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خالص دعا کرو. یہ روایت حسن ہے، ارباء الغلیل، ابو داود وغیرہ. ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے، دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے جیسے کہ تشہد میں پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور میت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور چوتھی تکبیر کے بعد ایک طرف سلام پھیرا جائے. سعودی مجلس افتاح کی فتویٰ ہے، مشروع یہ ہے کہ جنازے پر چار تکبیریں کہی جائے، پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ پڑھی جائے، دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، تیسری تکبیر کے بعد دعا مانگی جائے، اور چوتھی تکبیر کے بعد دائیں جانب ایک سلام پھیر دے. نماز جنازہ کی چند مسنون دعائیں. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ دعا مذکور ہے، اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسل بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے عافیت دے، اسے درگزر فرما، اس کی باعزت مہمان نوازی کر، اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اسے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال، اور اسے گناہوں سے اس طرح صاف ستھرا کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے، اسے اس کے گھر سے بہتر گھر، اس کے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال، اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما، اور اسے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھ. صحیح مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھاتے تو یہ دعا کرتے: اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام وما توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ. اے اللہ، ہمارے زندوں، ہمارے مردوں، ہمارے حاضر، ہمارے غائب، ہمارے چھوٹوں، ہمارے بڑوں، ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کو بخش دے. اے اللہ، تو ہم میں سے جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے فوت کرے تو اسے حالت ایمان میں فوت کر. اے اللہ، ہمیں اس مرنے والے کے ثواب سے محروم نہ رکھ، اور ہمیں اس کے بعد گمراہ نہ کرنا. یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد. حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ دعا مذکور ہے: اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اے اللہ، یقین فلاں کا بیٹا فلاں تیری ذمہ داری اور تیری پناہ میں ہے، اسے قبر کے فتنے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، اور تو وفا والا اور حق والا ہے، لہذا تو اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، یقیناً تو بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد. ایک روایت میں یہ دعا مروی ہے: اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدن عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اے اللہ، بلا شبہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے اور تیری باندی کا بیٹا ہے، یہ گواہی دیتا تھا کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، تو اس سے زیادہ جانتا ہے. اے اللہ، تو ہمیں اس مرنے والے کے اجر سے صبر و تحمل کی وجہ سے محروم نہ کرنا، اور ہمیں اس کے بعد فتنے میں مبتلا مت کر دینا. معطا. بچے کے جنازے میں یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بچے کی نماز جنازے میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر یہ دعا پڑھی جائے: اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرۃ واجرا. اے اللہ، اس بچے کو ہمارے لیے پیشوا، امیر سامان اور باعث اجر بنا. صحیح بخاری. شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، اگر وہ بچہ ہو تو مستحب ہے کہ نماز پڑھانے والا یہ دعا پڑھے، یعنی اللہم اجعل لنا، جو اوپر گزری. ایک روایت میں سعید بن مصعب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک ایسے بچے کی نماز جنازہ پڑھی جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا. میں نے سنا آپ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے: اللہم اعذہ من عذاب القبر. اے اللہ، اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھ. جس روایت میں دعا کے یہ لفظ ہے: اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدیتها الی الاسلام وانت قبضت روحها وانت اعلم بسرها وعلانیتها جئنا شفعاء فاغفر له. وہ ضعیف ہے. آخری تکبیر کے بعد دونوں جانب سلام پھیرا جائے، اور ایک جانب بھی کافی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین کام کیا کرتے تھے کہ جنہیں لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. ان میں سے ایک نماز جنازہ میں اس طرح سلام پھیرنا ہے جیسے نماز میں سلام پھیرا جائے۔ یہ روایت حسن ہے بیہقی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نماز جنازہ میں بھی عام نمازوں کی طرح دائیں اور بائیں دونوں جانب سلام پھیرنا چاہیے، تاہم اگر صرف ایک جانب ہی سلام پھیر دیا جائے تو یہ بھی کفایت کر جاتا ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور چار تکبیریں کہی اور ایک مرتبہ ہی سلام کہا۔ یہ روایت حسن ہے دارقطنی۔ جنازے کی تکبیروں میں رفع الیدین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے لیے تکبیر کہی اور پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ لیا۔ یہ روایت صحیح ہے ترمذی۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف پہلی تکبیر کے ساتھ ہی رفع الیدین کرنا ثابت ہے، البتہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق مروی ہے کہ وہ نماز جنازہ کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری۔ جمہور احمد شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کو نماز جنازہ کی ہر تکبیر میں رفع الیدین کرنا چاہیے۔ احناف کہتے ہیں صرف پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے گا۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا چاہیے۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن منذر رحمہ اللہ نے اپنی دو کتابوں اشراف اور اجماع میں بیان کیا ہے کہ اہل علم نے اجماع کیا ہے کہ پہلے تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے گا، لیکن ساری تکبیروں میں رفع الیدین کے متعلق انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سنت میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو پہلی تکبیر کے علاوہ باقی تکبیروں میں رفع الیدین کرنے پر دلالت کرتی ہو، لہذا ہمارے نزدیک یہ مشروع نہیں۔ شوکانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز جنازہ کی صرف پہلی تکبیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے رفع الیدین ثابت ہے، لہذا ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ نماز میں ایسا عمل ہے جس کے متعلق کوئی نص دلیل نہیں۔ سعید سابق فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ میں صرف پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چاروں تکبیروں میں رفع الیدین کرنا مسنون ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہی عمل تھا۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درست بات یہ ہے کہ نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے گا۔ اگر زیادہ جنازے اکٹھے ہو جائے، خواہ مردوں اور عورتوں کے ہو، ان سب پر ایک ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نیز مردوں کے جنازوں کو امام کی جانب اور عورتوں کے جنازوں کو قبلہ کی جانب رکھنا بہتر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے نو جنازوں کو اکٹھی نماز جنازہ پڑھی اور مردوں کو امام کے قریب اور عورتوں کو قبلہ کے قریب کر لیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ احکام الجنائز وغیرہ۔ حارث بن نوفل کے آزاد کردہ غلام عمار سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابو سعید، حضرت ابو قتادہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم و اجمعین سے ایک مرتبہ نماز جنازہ کی ایسی ہی صورت کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد۔ یہ بھی یاد رہے کہ زیادہ جنازوں کی الگ الگ نماز پڑھنا بھی درست ہے، کیونکہ یہی اصل ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے جنازوں میں ایسا ہی کیا۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں زیادہ جنازوں پر ایک ہی مرتبہ نماز پڑھ لینے کے جواز میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، اور اگر ہر جنازے کی الگ نماز پڑھی جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ تین اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا ممنوع ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تین اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنے اور میت کی تدفین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے، جب آفتاب طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، جب سورج نصف آسمان پر ہو تاک وقت ایک کے ڈھل جائے، اور جس وقت سورج غروب ہونا شروع ہو جائے۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا اور میت کی تدفین جائز ہے یا نہیں۔ اکثر اہل علم جن میں عطا، نخعی، اوزائی، ثوری، احمد، اسحاق رحمہم اللہ اور اصحاب الرائے شامل ہے کا موقف یہ ہے کہ ان اوقات میں میت کی نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ دن و رات کسی بھی گھڑی میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جماعت کا قول حدیث کے موافق ہونے کی وجہ سے زیادہ مناسب ہے۔ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارا مذہب ہے کہ ان تین اوقات میں فرائض، نوافل، نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت سب حرام ہے، الا کہ جنازہ حاضر ہو جائے یا سجدہ کی آیت تلاوت کر دی جائے تو پھر جنازہ پڑھ لینا یا سجدہ تلاوت کر لینا ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ناپسندیدہ اوقات ختم ہو جانے تک انہیں مؤخر کر لیا جائے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان تین اوقات میں کسی خاص ضرورت کے علاوہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ ابن جبرین اسی کے قائل ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا۔ سعودی مجلس افتاح کی فتویٰ ہے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خیبر کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خائن شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، بلکہ دیگر احباب سے کہا تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ گناہگار لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ غالباً خیانت سے ڈانٹنے کے لیے نہیں پڑھائی، بعین ہی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروز کی نماز جنازہ خود تو نہیں پڑھائی لیکن لوگوں کو اس کا حکم دیا۔ لہذا اشراف طبقے کو چاہیے کہ وہ گناہگاروں اور نافرمانوں کی نماز جنازہ نہ پڑھائے بلکہ عام لوگ خود ہی پڑھ لے۔ البانی رحمۃ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ مالک شافعی، ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور جمہور کہتے ہیں نافرمانوں یعنی گناہگاروں، مثلا شرابی، چور، زانی، تصویریں بنانے والا وغیرہ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ نووی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو بھی اسلام کو ظاہر کرے گا کھا وہ کتنا ہی گناہگار ہو، اس پر اسلام کے تمام ظاہری احکام جاری ہوں گے، یعنی اسے غسل دیا جائے، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور اسی طرح کے دیگر کام۔ البتہ جس کے متعلق نفاق یا زندقہ کا علم ہو جائے تو پھر اگرچہ وہ اسلام ظاہر کرنے والا ہو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام خائن کی نماز جنازہ نہ پڑھے بلکہ عام لوگ پڑھ لے۔ سعودی مجلس افتاح کی فتویٰ ہے۔ شرعی دلائل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان مردوں پر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے، خواہ وہ نیک ہو یا گناہگار جب تک ان کا گناہ اللہ کے ساتھ شرکی حد تک نہ پہنچے افن مسلمان مردوں پر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے خواہ وہ نیک ہو یا گناہگار جب تک ان کا گناہ اللہ کے ساتھ شرکی حد تک نہ پہنچے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا شخص لایا گیا جس نے تیر کے ذریعے خودکشی کر لی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی صحیح مسلم ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کے متعلق فرمایا رہی بات میری تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا یہ روایت صحیح ہے سنن نسائی اس سے یہ بات عقل کی جا سکتی ہے کہ عام افراد اس کا بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں واللہ اعلم ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام کو چاہیے کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہ پڑھے اور دوسرے لوگ اس کا جنازہ پڑھ لے عبداللہ بسام فرماتے ہیں جس نے خودکشی کی یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا لہذا امام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا اور یہ دوسروں کو زجر و توبہ کے لیے ہے لیکن عام مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے کیونکہ وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے ایسے نافرمانوں میں سے ہے جو دوسروں سے زیادہ مسلمانوں کی شفاعت کے حقدار اور ضرورت مند ہے ابن عربی رحمۃ اللہ فرماتے تمام علماء کا یہ مذہب ہے کہ ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی خواہ اسے حد لگائی گئی ہو یا اسے رجم کیا گیا ہو اور خواہ اس نے خودکشی کی ہو یا وہ زنا کی پیداوار ہو ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خودکشی کرنے والے کو غسل دیا جائے گا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اسے مسلمانوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا کیونکہ وہ نافرمان ہے کافر نہیں سعودی مجلس افتاح کی فتویٰ ہے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی لیکن حاکم وقت اس کی نماز نہیں پڑھے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز نہیں پڑھی تھی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس کا جرم کتنا بڑا ہے اور لوگ اس عمل سے ڈر جائے جسے شرعی حد لگائی گئی ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ اسلم قبیلے کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے زنا کا اعتراف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا حتیٰ کہ اس نے اپنے خلاف چار مرتبہ گواہی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کیا تو پاگل ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو شادی شدہ ہے اس نے کہا ہاں پھر اسے رجم کر دیا گیا حتیٰ کہ وہ مر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اچھے کلمات کہے اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی بخاری و مسلم حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گام دیا عورت جس نے زنا کیا تھا کہ متعلق حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے چنانچہ پھر اسے رجم کر دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسے دفن کیا گیا صحیح مسلم شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رجم شدہ شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کے جواز پر اجماع ہے نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا مذہب یہ ہے کہ ہر مسلمان خواہ اسے حد لگی ہو رجم شدہ ہو خودکشی کرنے والا ہو یا ولد زنا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبائر کے مرتکب اور جسے زنا کی حد میں رجم کر دیا گیا ہو وغیرہ جیسے سارے مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دوسرے حدیث کے متعلق یعنی وہ دوسرے حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ثبوت موجود ہے کہ جسے بطور حد قتل کیا گیا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی سید سابق یہی موقف رکھتے ہیں عبداللہ بسام اسی کے قائل ہیں سعودی مجلس افتا کی فتوہ ہے جو شرک کے علاوہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو یا اسے حد رجم لگائی گئی ہو یا اسے بطور قصاص قتل کیا گیا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ڈاکٹر عائض القرنی فرماتے ہیں جسے حد لگائی گئی ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ بچہ کھوا مردہ پیدا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے نہ تمام بچے کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، یہ روایت صحیح ہے ابو داود وغیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کا ایک بھوت شدہ بچہ لایا گیا تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، یہ روایت صحیح ہے نسائی۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ لفظ سنن نسائی کے ہیں اور اس کی سند صحیح ہے۔ مزید بیان کرتے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ نہ تمام سے مراد وہ بچہ ہے جس کے 4 ماہ مکمل ہو چکے ہوں اور اس میں روح پھونک دی گئی ہو پھر وفات پائے، تاہم اس مدت سے پہلے اگر کسی صورت میں ساقط ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ وہ میت کہلا ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ ثابت ہے کہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے، بخاری و مسلم۔ سعودی مجلس افتا کی فتویٰ ہے، علماء کے اقوال میں سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ نہ تمام بچے کو غسل بھی دیا جائے گا، اسے کفن بھی پہنایا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی جبکہ وہ اپنی عمر کے 4 ماہ مکمل کر چکا ہو۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا تمام بچہ اگر 4 ماہ کا ہو تو اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ ڈاکٹر عائض القرنی فرماتے ہیں نا تمام بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جس روایت میں یہ لفظ ہے جب نا تمام بچہ چیخ پڑے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس سے وارث بھی بنایا جائے گا، وہ روایت ضعیف ہے، نصب الرایہ وغیرہ۔ شہید کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو ان کے خونوں سمیت دفن کرنے کا حکم دیا اور ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ بخاری وغیرہ۔ شہدائے بدر کے متعلق بھی نماز جنازہ کا کوئی ذکر احادیث میں منقول نہیں، حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہوتی تو دیگر صحابہ اسے ضرور بیان کرتے، اس سے معلوم ہوا کہ شہدا کی نماز جنازہ پڑھنا واجب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ شہدا کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہی نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شہدا کی نماز جنازہ پڑھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے، جن میں سے چند حسب ذیل ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد پر اس طرح نماز پڑھی جیسے کہ میت پر نماز پڑھی جاتی ہے، بخاری مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرے، ان کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھی، یہ روایت حسن ہے، صحیح ابو داود۔ حضرت شداد بن حاد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دیہاتیوں کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا، کچھ مدت کے بعد لوگ دشمن سے قتال کے لیے گئے، اس آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اسے تیر لگ چکا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جبے میں ہی اسے کفن دے دیا اور پھر اس کے آگے کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ روایت صحیح ہے نسائی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ماں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے روز حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک چادر سے ڈھانپنے کا حکم دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور نو تکبیریں کہیں. پھر دیگر شہداء لائے جاتے اور ان کی صف بنائی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر اور ان کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر نماز جنازہ پڑھتے. یہ روایت حسن ہے. شرح معانی الآثار. شافعی احمد مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہدہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہدہ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. راجہ, شہدہ کی نماز جنازہ پڑھنے اور نہ پڑھنے میں انسان کو اختیار ہے, لیکن زیادہ بہتر پڑھنا ہی ہے کیونکہ یہ دعا اور عبادت ہی ہے جو اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں درست بات یہ ہے کہ پڑھنے اور چھوڑنے میں اختیار ہے. شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شہید کی نماز جنازہ پڑھنا ہی بہتر ہے. عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شہید کی نماز جنازہ واجب نہیں, لہذا پڑھنا اور چھوڑنا دونوں طرح جائز ہے. البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پڑھنا اور چھوڑنا دونوں طرح درست ہے, لیکن پڑھنا ہی افضل ہے. سلیم ہلالی فرماتے ہیں شہید کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے, واجب نہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی تھی. بے نماز کی نماز جنازہ کا حکم. سعودی مجلس افتاح کی فتویٰ ہے. کسی نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پانچوں فرض نمازیں ادا نہیں کرتے, صرف نماز جمعہ ادا کر لیتے ہیں, اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو کیا ان کی نماز جنازہ ادا کرنا یا انہیں دفن کرنا مسلمانوں پر واجب ہے؟ تو مجلس افتاح نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر فی الواقع ایسا ہی ہے جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے, تو اگر وہ شخص نماز کے وجوب کا انکار کرتے ہوئے اسے چھوڑتا ہے تو وہ مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ کافر ہے, اور اگر وہ وجوب کا تو اعتقاد رکھتا ہے لیکن سستی کرتے ہوئے نماز چھوڑتا ہے تو علماء کے اقوال میں سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ کافر ہے کیونکہ صحیح و ثابت دلائل سے دلائل اسی کا تقاضا کرتے ہیں. اس صحیح قول کے مطابق بے نماز کو غسل نہیں غسل اس صحیح قول کے مطابق بے نماز کو نہ غسل دیا جائے گا, نہ مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے, اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا, بلکہ اسے کسی خاص جگہ پر مسلمانوں کے قبرستان سے دور دفن کیا جائے گا. کفار و منافقین کی نماز جنازہ یا ان کے لیے دعا و استغفار قطعاً ناجائز ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں. سورۃ التوبہ آیت نمبر 84. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے اگرچہ وہ قریب رشتہ دار ہی ہوں. سورۃ التوبہ آیت نمبر 113. ناوی رحمۃ اللہ فرماتے کافر کی نماز جنازہ اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا نسی قرآن اور اجماعی امت کی وجہ سے حرام ہے. البانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے. سلیم ہلالی فرماتے ہیں کفار و منافقین کی نماز جنازہ پڑھنا اور مشرکین کے لیے استغفار کرنا حرام ہے. تدفین کے بعد قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھی جسے گزشتہ شب دفن کر دیا گیا تھا. ایک روایت میں یہ لفظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر آئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی. بخاری و مسلم. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کالے رنگ کا ایک مرد یا ایک کالی عورت مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، اس کی وفات ہو گئی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کی کسی نے خبر نہیں دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یاد کیا کہ وہ شخص دکھائی نہیں دے رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے مجھے کیوں خبر نہیں دی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ وجہ تھی، یعنی آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، گویا لوگوں نے اسے حقیر سمجھ کر قابل توجہ نہ سمجھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر آئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت یزید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع کے قبرستان میں ایک عورت کی قبر پر جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ روایت صحیح ہے ابن ماجہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسکین عورت کی قبر پر جا کر با جماعت نماز جنازہ پڑھائی، جیسا کہ اس میں یہ لفظ ہے، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے حتیٰ کہ اس عورت کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طرح صف درست کر لی جیسا کہ نماز جنازہ کے لیے صف درست کی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ جمہور احمد شافعی رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ قبر فرماتے ہیں قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ابو حنیفہ مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبر پر نماز جنازہ پڑھنا مشروع نہیں۔ غیر مشروع کہنے والوں کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں مسجد میں جھاڑو دینے والی عورت کی قبر پر نماز جنازہ کا ذکر ہے، اس میں یہ لفظ بھی ہے، یہ قبر اہل قبر کے لیے اندھیروں سے بھری ہوئی ہیں اور میری نماز سے ان کی قبروں میں روشنی ہو جاتی ہے۔ اس سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ یہ یعنی قبر پر نماز جنازہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی قبر میں روشنی ہوتی تھی۔ جمہور اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ اس حدیث میں مذکورہ الفاظ کا اضافہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ الفاظ کسی راوی کی طرف سے درج کیے گئے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے اور اسے ثابت کیا ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خصوصیت صرف دلیل سے ہی ثابت ہوتی ہے اور اس عمل کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں تدفین کے بعد جنازے پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ سعید سابق اسی کے قائل ہیں اہل قبر پر تدفین کے وقت نماز پڑھی گئی ہو یا نہ پڑھی گئی ہو، بعد میں قبر پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ گزشتہ احادیث اس پر شاہد ہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی، جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نجاشی کی موت کا اعلان کیا جس دن وہ فوت ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر عیدگاہ کی طرف گئے، ان کی صفیں بنوائی اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے اس پر چار تکبیریں کہیں۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی معنی میں روایت مروی ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں بھی نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ مسلم، نسائی۔ جمہور شافی احمد رحمہ اللہ، غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں۔ ابن حزم رحمہ اللہ کسی صحابی سے بھی اس کی ممانعت منقول نہیں۔ ابو حنیفہ مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غائبانہ نماز جنازہ مطلق طور پر مشروع ہی نہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ کو ناجائز قرار دینے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ صرف نجاشی کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ ایک روایت میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کے تمام پردے ہٹا دیے گئے اور نجاشی کی میت آپ کے سامنے تھی۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ روایت جس میں ہے کہ نجاشی کی میت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی، محض اوہام و خیالات میں سے ہے، اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یعنی یہ تعویل یعنی کہ یہ عمل صرف نجاشی کے ساتھ خاص تھا فاسد ہے۔ یاد رہے کہ چونکہ اس عمل کی نجاشی کے ساتھ خصوصیت کی کوئی دلیل موجود نہیں، اس لیے یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے دیگر تمام اعمال کی طرح ہمارے لیے بھی اسوہ و سنت ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر غائب شخص ایسے شہر میں فوت ہو کہ جہاں اس کی نماز جنازہ نہ ادا کی گئی ہو، تو پھر اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر وہاں اس کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہو تو پھر نہیں پڑھی جائے گی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے اس تفصیل یعنی ابن قیم رحمۃ اللہ انہوں نے اس تفصیل کو ہی سب سے زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ عبدالرحمٰن سعدی رحمہ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ خطابی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں یہ لفظ ہے، یقیناً تمہارا ایک بھائی تمہارے علاقے سے باہر فوت ہوا ہے، لہذا اٹھو اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ روایت صحیح ہے ابن ماجہ۔ اس روایت سے یوں استدلال کرتے ہیں کہ نجاشی کا جنازہ اس کے علاقے میں نہیں پڑھا گیا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ علاقے سے باہر فوت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، اور نہ ہی اس حدیث میں کوئی ایسی وضاحت موجود ہے جیسے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ رقم تراز ہے کہ ایسی کوئی خبر میرے علم میں نہیں جسے معلوم ہوتا ہو کہ نجاشی کی نماز جنازہ اس کے شہر میں نہیں پڑھی گئی تھی۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، غائب میت پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ہے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے فتح الباری کا مطالعہ مفید ہے۔